Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasze ciała idą, idą, bardzo miłe, kiedy na polskim rynku ukazują się takie płyty jak ta. Zatytułowana jest Naturalna Generacja. Stworzył ten krążek duet Paprodziad, kiedyś lider zespołu Wonky One, i Góral, młody, energetyczny, elektroniczny twórca, kompozytor. No i doszło do wspaniałej kooperacji i powstała wspaniała płyta Magma, która przeleżała kilka miesięcy gdzieś na boku, no ale dzisiaj na dobre rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania postanowiłem, że fragment zatytułowany Magma z tej płyty dla Państwa odtworzę. Irena Dan dziś przy konsolecie, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji, która nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc. Potrwa do godziny czwartej, a wypełni ją muzyka. Mam nadzieję, że udana. Ze mnie prawdziwa krew. Byłem w paru miejscach, zrobić parę zet. Na starych osiedlach, gdzie nikt nie widział mnie. Pochowane pod kapturem, stare smukłe twarze. Byłem więc kojarzy, dla was nie widziałem. Setki podłych zdarzeń, które omijasz nad ranem. Omijasz spojrzeniem głodne dzieci i ich mamy. A ja jestem, tak jak oni. Ciebie nie ma, czas cię goni. Wychowały mnie budynki, które nazywają bloki. Bieda tam się rodzi, umiera powoli. Tam się nauczyłem biegać, nie umiałem chodzić. Nauczyłem walczyć, nie wiedząc jak się bronić. Nie wiedział, nie widzą wszystkich, wiem to od bezdomnych. Jesteśmy tu codziennie i patrzymy w wasze strony. Przychodzicie obojętnie, budujecie piękne domy. Matki tracą synów, brat zabija brata. Nie wiem czy tu będę do przyszłego lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Naprawdę widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawy na krwi. Widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Jestem. Jestem. Jestem. Nową płytę Jugend 2 zaczynamy od deklaracji jestem, mówi autor płyty. Zaczynamy ją jak nowy dzień, z czystą głową i sercem, wdzięczni za to, że jesteśmy. Deklaracja jestem, jestem, jestem powtarzana jest tu na kształt mantry lub kołysanki. W tych prostych słowach kryje się wiele znaczeń. Dźwięki unoszą się w powietrzu, pozwalają bezpiecznie zanurzyć się w oceanie znaczeń, uczuć i emocji. Wszystko budzi się jeszcze raz, redefiniuje i szuka formy. Tak mówi Wojtek Mazolewski o nowej płycie. Nowa, bo ma zaledwie tydzień, 7 dni. Jugend 2. Takie oto dźwięki na niej można znaleźć. No właśnie, chyba idealnie o tej porze, a mamy 16 na naszym radiowym zegarze. Kiedyś zetknąłem się z częścią pierwszą płyty Jugend i ona przy całym szacunku i do dźwięków na niej zawartych nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak płyta numer 2, która, tak jak powiedziałem, ma dopiero tydzień. W pierwszym utworze, którego dzisiaj wysłuchaliśmy, a zatytułowany był Jestem, Jestem, Jestem, wystąpiła Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys oraz Szczyl. Przed chwilą Wojtek Mazolewski w przepięknym instrumentalnym temacie. No i jest więcej muzyki na tym albumie, z którą chciałbym się Państwem podzielić. Myślę, że przyjdzie jeszcze na to pora. No właśnie, czy Państwo są? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to idealna pora do słuchania radia, tym bardziej, że niektórzy z Państwa mają długi weekend. Być może program trzeci gdzieś Państwu towarzyszy podczas nocnych zajęć. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to z polskiego podwórka jeszcze Waglewscy. No to obowiązkowy punkt programu naszych ostatnich audycji. Noc i dzień, Waglewski, Fisz, MD. Szkoda, że tylko 4 minuty, może będzie więcej. Nie wiem, nie doczytałem. Na razie cieszmy się tym, co mamy, czyli bracia Waglewscy na Dzikim Zachodzie. 22 minuty po godzinie drugiej, program trzeci Polskiego Radia. Audycja nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc. No i kolejna nowa płyta od pana Noela Gallaghera. No i taki jest tytuł tego utworu, I'm Not Giving Up Tonight. Noel Gallagher, ale oczywiście nie sam, bo w towarzystwie swoich wysoko latających ptaków. No nikomu na rękę, mówiąc w cudzysłowie, nie było to, że 100 tysięcy lat świetlnych temu formacja Oasis zakończyła działalność, no ale potem, jak wszyscy dobrze wiemy, bracia poszli w swoim kierunku, jeden w tym kierunku, drugi w kolejnym, no i pan Noel Gallagher, nie wiem dlaczego cały czas o nim mówię pan Noel, chyba z szacunku dla jego muzyki, stworzył zespół, z zespołem nagrywa, no trzeba powiedzieć, udane płyty. Śledzę te kompozycje na tych krążkach, jak tylko się ukazują, no i z wielką przyjemnością przyjąłem do wiadomości, że będzie kolejna płyta i ona się ukazała parę dni temu, Council Skies, tak zatytułowany jest nowy, nagrany w Abbey Road w Londynie album od Noela Gallaghera i jego wysoko latających ptaków. 48 minut nowej muzyki, także nie zwlekajmy, posłuchajmy, co tam dalej na tym krążku. Magic moment. Pretty Boy, utwór, który zwiastował to wydawnictwo na singlu i potem Open the Door, See What You Find z albumu Conceal Skies, na którym to 10 nowych nagrań w wersji podstawowej, w wersji rozszerzonej jeszcze 14 dodatków, a to instrumentalne wersje nagrań, a to remiksy, a to nagrania pochodzące z sesji radiowych, także jest czego słuchać. W części zasadniczej 43 minuty Także dzisiaj na razie tylko trzy utwory z nowej płyty Noela Gallaghera i jego wysoko latających ptaków. To jest program trzeci Polskiego Radia, 24 minuty do godziny trzeciej, audycja Gdzie Grabek mówi dobranoc. No, muszę Państwu powiedzieć, że każda okazja, żeby sięgnąć po nagrania Oasis jest dobra. Spread the word. W internecie można już znaleźć link stworzony przez sztuczną inteligencję, jak piosenki Layama śpiewa Noel. Albo odwrotnie, już teraz nie pamiętam, bo ten temat sztucznej inteligencji jest dla mnie na razie czarną magią. Tutaj póki co z albumu, który został wydany w 1997 roku, ach, te lata 90. i muzyka brytyjska Be Here Now, to trzeci studyjny album zespołu Oasis, All Around the World. To taki fragment dłuższy, chyba najdłuższy z tej właśnie płyty. Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, pierwsze miejsce w Irlandii, bo ten utwór też został wydany na singlu poprzedzającym właśnie to wydawnictwo Oasis. No, trochę się mówi o tym, że może będzie reaktywacja. Ciekawe, czy do tego dojdzie. 13 minut do godziny 3. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Kuba pozdrawia z Gdańska i my też Gdańsk pozdrawiamy tutaj z Myśliwieckiej 357 i czekamy na nową płytę Queens of the Stone Age. Nothing inside. There's no reason to cry. Just fade away like love. Clutching, hanging by a nail in this life. Desperate always, always looks that way. Free fall from the nurse. No właśnie, Queens of the Stone Age, tak zapowiadają swój album, który za tydzień się ukaże. Za tydzień to nie był łatwy okres dla lidera zespołu Josha Homme, ale udało się nagrać materiał w jego studiu. Podobno ma być dużo stoner rocka. Gdzieś czytałem wywiad i czytałem już artykuły na temat tego materiału, bo płyta w niektórych kręgach już została odsłuchana, o tak. No my jednak czekamy, cieszymy się tym, co mamy. No i skoro padło hasło Stoner Rock... Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.